plus 4. Wszystkiego dobrego. No i jeszcze Wronki, tam minus 1 i pan Jarek zastanawia się, ciekawe, czy rozgrzeje się z gołymi łydkami. No, zdrowia życzymy jakkolwiek i gratulujemy dobrej formy. To taki powrót z roboty rowerkiem do pracy. 5 po 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Uważajmy rano na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pochmurno, ale miejscami możliwe rozpogodzenia. A i tak się rozpogodzi, że na północy, na wschodzie i na południu przelotnie popada deszcz. Podkreślamy deszcz, bo to nie jedyne zjawisko atmosferyczne. Dziś wysoko w górach także będzie padał śnieg. A na Suwalszczyźnie w ciągu dnia możliwe opady krupy śnieżnej. Wiatr zachodni i północny już słaby. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali, a na termometrach na Podkalu około 4 stopni, w rejonach północno-wschodnich około 5, w większości regionów, w tym w centrum kraju 8 stopni, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 9. O, ciepły wiatr. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znać. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie. To mi da, ciepły wiatr. No i już prawie 11 minut po godzinie 5 za sprawą tego nagrania. Być może zrobiło się troszkę cieplej, ale w wielu miejscach, jak przekonuje Państwo w porannej korespondencji, jednak z prefiksem na biegunie polskim, czyli w Suwałkach, jedyneczka. Ciemność wszędzie, co podkreśla pani Bożena. No i jeszcze przez tę ciemność przebija się szczęściarz Żeradowski, rówieśnik Trójki, pan Remek, który to informuje, że w tym roku wybiegano już 2063 km do pobicia życiówki, jeszcze około 600 km. No, poprzeczka ustawiona wysoko, 2700 albo i więcej. Gratulujemy, pozdrawiamy i jak zwykle od siebie dodam też podziwiamy. I obserwujemy, zapowiadając, co dziś przed nami, o czym będziemy mówić. Spotkania polityczne i gospodarcze zdominują program drugiego dnia wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Holandii. Z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozpoczyna dziś dwudniową wizytę na Ukrainie. W pierwszym dniu odwiedzi Odessę, gdzie będzie wizytować przybyłą tam grupę natowskich okrętów. W drugim dniu sekretarz generalny NATO spotka się w Kijowie z ukraińskimi władzami. Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin oraz minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow złożą wizytę w Budapeszcie. Spotkają się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. W Atenach zakończy się dziś czwarty światowy szczyt Unia Europejska Państwa Arabskie, a w Genewie pod egidą ONZ rozpocznie pracę komitet mający opracować konstytucję dla Syrii. Z kolei amerykańska rezerwa federalna podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. To około 20 czasu polskiego. No a wcześniej w kraju Sąd Najwyższy, konkretnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, rozpatrzy dziś kolejne protesty wyborcze. Początek posiedzenia tego gremium o 10. Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy to o 9. skargę miasta na decyzję Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, a chodzi o nieruchomość przy ulicy Jagiellońskiej. O 10 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpocznie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną uroczyście ogłoszone wyniki pierwszego konkursu Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza. No, w południe. W sali wielkiej Zamku Królewskiego w południe zostaną wręczone stypendia ministra kultury i dziedzictwa narodowego dla uczniów szkół artystycznych, a w Katowicach zakończy się 5. Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec 2019. To wydarzenie zorganizowane przez Instytut Kościuszki jest poświęcone szeroko pojętej tematyce bezpieczeństwa. Podczas paneli dyskusyjnych eksperci, przedstawiciele rządów i NATO poruszą m.in. kwestie cyberbezpieczeństwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wojny hybrydowej, wykorzystania sztucznej inteligencji czy obrony dronów wojskowych przed atakami hakerów. Wiele z tych wydarzeń i więcej w serwisach informacyjnych, również w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. A z kalendarza świąt osobliwych, o tym już mówiliśmy, dziś Dzień Kobiecości. Teraz zagrają i zaśpiewają kobiety. Sisi, Marcello, Sisi, Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. No dobrze, pod ten Dzień Kobiecości Kobiety, a gdzie druga część kalendarza świąt osobliwych? To taki mail zaczepny obronny od pana Pawła. Ej, że pamiętamy święto napojów wyskokowych, to już świętowaliśmy przed godziną piątą przecież. Pojawili się bracia Osborne w nagraniu Rum. Teraz coś na gorąco. Gorąca czekolada, to poleca pan Szymon pod koniec nocnej zmiany. No jeszcze pozdrawia ciepło, to już chyba rozsadził rozgrzewkowo naszą korespondencję pan Władek. Plus 14, nie do uwierzenia teraz. Ale to korespondencja z Prowansji, więc rzeczywiście może być tyleż na francuskich termometrach. Sygnały od państwa w dalszej części oczywiście polecamy i zapraszamy, a zaglądając do kalendarza, za chwilkę także tego muzycznego, warto odnotować ważną datę z historii, bo to okrągła setna rocznica. Równo 100 lat temu, właśnie 30 października 1919 roku w Poznaniu powstał Aeroklub Polski. Choć pierwsze organizacje uprawiające sporty lotnicze powstawały na ziemiach polskich jeszcze przed I wojną światową, to jednak dopiero po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości można było oficjalnie zarejestrować Aeroklub Polski jako pierwszą instytucję formalno-prawną polskich lotników sportowych. W kwietniu 1920 roku organizacja została członkiem Międzynarodowej Federacji. Działając w trudnych warunkach powojennych, Aeroklub Polski ograniczał swą działalność do popularyzowania wiedzy o lotnictwie, głównie w Wielkopolsce, a po kilku miesiącach całkowicie zaniechał swej aktywności. Co ciekawe, w czerwcu 1920 roku stowarzyszenie o identycznej nazwie Aeroklub Polski powstało w Warszawie, a rok później w stolicy odbyło się zebranie obydwu aeroklubów, na którym podjęto decyzję o utworzeniu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Sportowego właśnie o nazwie Aeroklub Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. I spadkobierca, dzisiejszy Aeroklub Polski jest organizacją społeczną, kultywującą tradycję wielu lotniczych pokoleń Polaków. Polscy lotnicy sportowi, wyszkoleni i wychowani przez organizację, co roku odnoszą sukcesy w sporcie szybowcowym, samolotowym, spadochronowym, balonowym, lotniczym, mikrolotowym czy paralotniowym, także w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. Dotychczas zdobyli łącznie ponad 860 medali, w tym ponad 700 tytułów mistrzowskich i wicemistrzowskich, indywidualnych i drużynowych. Jak historia aeroklubu przez te ostatnie 100 lat się kształtowała, o tym za chwilę, ale wcześniej w muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych. 70 lat kończy pan Andrzej Rybiński. serca schowaj żal. Smutek jak zapałkę zgaś. Romantyczne słowa spal. Ocal prawdę w nas. Każdą ranę leczy czas. W popiół zmienia każdy plan. Czy na życie pomysł masz? Ciekaw jestem sam. Przecież dobrze wiesz, kogo jest brak. Niebo ma więcej łez. Wino całkiem inny smak. Na dnie serca schowaj żal. Nie wiadomo, czy był błąd. Białe tango, biały walc. Już niemodne są. Wieczorami bywam sam. Wokół ciebie krąży myśl. I przeczucie dziwne mam. Jakbyś miała przyjść. Przecież dobrze wiesz, kogo jest brak. Niebo ma więcej łez. Wino całkiem inny smak. Przecież dobrze wiesz, kogo jest mi brak. Niebo ma więcej łez. Wino całkiem inny smak. Przecież dobrze wiesz, kogo jest mi brak. Niebo ma więcej łez. Wino całkiem inny smak. Piosenkarz, gitarzysta, jubilat. 70 lat kończy pan Andrzej Rybiński z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 24 minuty po godzinie 5. Historia, historia, także historia muzyki. A my sprawdzamy, cóż tam w drugiej części naszego kalendarza. W 1821 roku urodził się Fiodor Dostojewski, rosyjski pisarz uważany za mistrza prozy psychologicznej, jednego z najważniejszych powieściopisarzy, nie tylko zresztą literatury rosyjskiej, także światowej. Zmarł w 1881 roku. 83 lata temu zmarł Ferdynand Ruszczyc, malarz, grafik, scenograf, profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzył pejzaże, często o charakterze symbolicznym, zajmował się grafiką użytkową i projektami inscenizacji teatralnej. 81 lat temu Orson Welles nadał w radiu Wojnę Światów, wywołując panikę wśród słuchaczy. Rok 1938. 68 lat temu w Polsce uchwalono ustawę o powołaniu Polskiej Akademii Nauk. Stwierdzała ona m.in. w celu zapewnienia nauce polskiej warunków wszechstronnego rozwoju i pełnego rozkwitu oraz nadania badaniom naukowym kierunku odpowiadającego istotnym potrzebom narodu, powołuje się Polską Akademię Nauk. Rok 1951. W 1954 roku założono parki narodowe Babiogórski, Tatrzański i Pieniński, a 27 lat temu Watykan ogłosił oficjalnie rehabilitację Galileusza, włoskiego astronoma, fizyka i matematyka. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach 72. satyryka, barda i felietonisty Krzysztofa Dałkrzewicza. Tu z zespołem Hunter. Nie miałem, mnie

O tym już mówiliśmy, ranek mglisty, uważajmy rano na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pochmurno, choć możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, to na północy, wschodzie i południu przelotnie popada deszcz, na Suwalszczyźnie możliwe opady krupy śnieżnej, a wysoko w górach będzie padał śnieg. Wiatr zachodni i północny słaby, ciśnienie bez zmian w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Najniższa temperatura na Podhalu około 4 stopni, na Suwalszczyźnie na krańcach wschodnich około 5-6, w większości regionów, w tym w centralnej części kraju 8, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do stopni 9. Ty, coż to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach. Cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zydzbat. Złotą goli się żyletką i świeżu kuputki ogolony. Rzeźko czupując się i zdrowo, wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. Przyjemności same oraz niespodzianek wiele. Przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapia hachają perfumkami. I może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysarz bierze z szafy litra i odbija berłę mszyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Urodził się właśnie 30 października 1933 roku Tadeusz Chyła, piosenkarz, kompozytor, gitarzysta, wykonawca ballad okraszonych humorem i satyrą. Zmarł w roku 2014. Za 26 minut szósta. Wracamy do okrągłej rocznicy stulecia powołania Aeroklubu Polskiego. Zatrzymaliśmy się tuż przed II wojną światową. Przypomnijmy, że lata 30 ubiegłego wieku to pasmo wielkich sukcesów polskich lotników sportowych. Odnieśli m.in. dwukrotne zwycięstwo w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge i czterokrotne w międzynarodowych zawodach balonowych Gordona Bennetta. Ponadto działalność rozszerzyły wówczas aerokluby akademickie, przekształcając się w ogólnodostępne. No i wielu pilotów wyszkolonych w aeroklubach zasiliło komunikację lotniczą i wojskowe szkoły lotnicze. W czasie II wojny nasi lotnicy walczyli na wszystkich w jej frontach, odnosząc liczne zwycięstwa, ale też ponosząc wiele ofiar. Powojenna reaktywacja aeroklubu nastąpiła w październiku 1945 roku. W kolejnym roku powstała Liga Lotnicza, która po kilku latach została wchłonięta przez paramilitarną Ligę Przyjaciół Żołnierza. W 1954 roku Aeroklub Rzeczpospolitej Polskiej przyjął nazwę zgodną z ówczesną nazwą państwa polskiego, Aeroklub Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a po 3 latach stał się samodzielną organizacją lotnictwa sportowego. No i wówczas rozpoczął się okres wielkich sukcesów członków stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach sportu lotniczego, który to został przerwany wprowadzeniem stanu wojennego i po 1981 roku aerokluby regionalne, centralne, ośrodki szkoleniowe zostały zmilitaryzowane, a służby bezpieczeństwa przystąpiły do politycznej weryfikacji personelu latającego i technicznego. Były też przypadki internowania. W 1983 roku władze podjęły decyzję o nadaniu aeroklubowi statusu organizacji obronnej i sportowej. Wówczas nastąpiła przyspieszona militaryzacja organizacji. I dopiero po przemianach demokratycznych w naszym kraju, podczas 14 zjazdu krajowego aeroklubu PRL, dokonano wielu zmian, między innymi organizacji nadano inną nazwę, Aeroklub Polski, i po raz pierwszy od wielu lat na stanowisko prezesa wybrano osobę cywilną. Przypomnijmy, równo 100 lat temu, 30 października 1919 roku, powstał Aeroklub Polski. Teraz do kalendarza wracamy. Tyle, że do kalendarza muzycznego i składamy kolejne najlepsze życzenia urodzinowe. To jest Sleek, amerykańska wokalistka Jefferson Airplane i Jefferson Starship obchodzi urodziny. I to okazja do tego, by zrobić głośniej. When the truth is found to be lies, know the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. When the garden flowers, baby, kalendarium muzyczne. I to się nazywa rozgrzewka. Bardzo dziękuję za wsparcie. Oczywiście pamiętamy, że Chris Slade, brytyjski perkusista, kończy 73 lata. Także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ale i z lotniczymi pozdrowieniami. Kontakt radar do jutra. Tyle samo lądowań, co skoków. Skyera pan Artur pozdrawia z krainy deszczowców. Wszystkiego, co najlepsze. Za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak zwykle o tej porze w budziku kontakt z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Za chwilę Alicja Boncol w tytułowym nagraniu z płyty Big Power Kick. To jest piosenka napisana przez Adama Kłosa, członka zespołu Koalicja, gitarzystę, i Tomasza Tichera Jarmołkiewicza. Ten potężny kop opowiada o tym, jak wściekły byk, jestem twardsza od reszty, a jeśli chcesz mnie przygwoździć, polegniesz. Albo próbuj z całych sił, powiedz mi coś miłego, a jeśli chcesz mi dopiec, lepiej pomyśl dwa razy. Taka zadziorna jest Alicja Boncol. Trying to nail me, UFL, yeah. I know you've been trying to fish her in my pond, but you never catch a shark with a sharp fin rub. Putting on a show is the way you do a thing. All I see is one set puppet on a string. Honey, that's alright, honey, that's okay. Everybody's free to make a mistake. Say that you're wrong, take some balls and just buy your head. We'll be right back.